z R.E.M. Everybody Hurts, czyli wszyscy ranią, mogą ranić, ale też czasem to robią, a też każdy płacze, działa w dwie strony. Jola Myszkowska mi powiedziała, że jest taki talk show telewizyjny amerykański, w którym zaproszeni goście czytają tweety na swój temat, ale te takie, ten taki hejt. No i ta piosenka jest w tle i wcale to może nie jest takie głupie. Obama czyta na przykład i jest w podkładzie właśnie to. Ciekawe, że to, prawda? To oczywiste, działa na dwie strony. To nie, nie tylko ja płaczę, ale też ja ranię. To każdy, każdemu się zdarza. Dobrze, a propos tych rozmów ważne, które pamiętamy. Pan Franciszek, u mnie przy stole nie było rozmów przy jedzeniu. Zawsze się mówiło, żeby nie mówić przy jedzeniu, bo można się udławić. Święte słowa. No ale w końcu nie też można jeść. No i dalej. Jednak były w naszym domu rozmowy. Mama zachorowała i mogła umrzeć. Pamiętam rozmowy z chorą mamą, która wiele razy powtarzała, że gwiazdy to takie dziury w niebie, przez które świeci na nas miłość tych osób, które już odeszły z tego świata. W tamtym okresie zawsze przychodził taki moment, kiedy mama mówiła, żebym był dobry dla taty i potem zapadały najprzyjemniejsze chwile ciszy. Wiele razy też powtarzała takie irlandzkie powiedzenie: pamiętaj wszystko, co warto pamiętać i zapomnij wszystko, co lepiej zapomnieć. Bardzo dziękuję. Przepiękny list, piękne wspomnienie. Myślę, że taki list to się czuję, że warto, no, że warto, prawda? Że warto się spotykać, warto rozmawiać, warto słuchać, warto, no, warto być razem. Bardzo dziękuję, panie Franciszku. No dobrze, to zapraszam państwa. Czyli pamiętaj wszystko, co warto pamiętać. To takie hasło by było dzisiaj może. Idźmy w tę stronę. No dobrze, to nie było, że nikt po polsku nie śpiewał. No to może teraz Maciej Maleńczuk zrobi wyłom w murze. Mój syn urodził się któregoś dnia, przyszedł na ten świat tak jak ty i ja, lecz musiałem lecieć, żeby spłacić dług. Gdy próbował chodzić, nie pomogłem mu. Kiedy zaczął mówić, też nie było mnie z nim. A rzekł: chcę być taki jak ty, tato, chcę być taki jak ty. In a cast, in a cradle and a silver spoon, little boy blue and the man on the moon. When you're coming home, that I don't know when, we'll get together then. You know we'll have a good time then. Skończył 10 lat, któregoś dnia rzekł: dzięki za piłkę, gramy ty i ja. Czy nauczysz mnie tak, synu, lecz i dziś? Na głowie tyle spraw, po prostu muszę już iść. Odwrócił się, schylił głowę swą i rzekł: będę taki jak on, tak, będę taki jak on. And a cat's in a cradle and a silver spoon, little boy blue and the man on the moon. When you're coming home, that I don't know when, we'll get together then. You know we'll have a good time then. Aż powrócił z koledżu któregoś dnia, już prawie mężczyzna, prawie taki jak ja. Synu, jestem dumny z ciebie, siadaj więc. Potrząsnął głową i uśmiechnął się. Kluczyk dał, da raczej wziąć wolałbym. Później pogadamy jak ojciec i syn, tak jak ojciec i syn. And a cat's in a cradle and a silver spoon, little boy blue and the man on the moon. When you're coming home, son, I don't know when, we'll get together then. You know we have a good time then. Dziś jestem emerytem, mój syn poszedł w świat. Zadzwoniłem do niego któregoś dnia. Chciałbym cię zobaczyć, czy odwiedzisz nas? Bardzo chętnie, tato, jeśli znajdę czas. Dzieciaki są chore, jak haruje, jak ból. Lecz miło słyszeć cię znów, tato, miło pogadać znów. Wtedy wokół mym zatańczyła łza. Mój syn jest taki jak ja, jest już taki jak ja. Thank you.

na. No, wspaniała piosenka. Może to za małe słowo, piosenka. Czy państwo tak rozmawiają? No nie wierzę, żeby nie, prawda? Padają pytania, próby odpowiedzi. Coś z tego zostaje. Może czasami tam się wydaje, że to niemądre. A potem zmieniamy zdania. A może to jest naprawdę niemądre. Nie wiem, nie wszystko jest mądre na świecie. Nawet jak tam ukochana mama albo tata to powiedzą. Chociaż z drugiej strony jest taki dowcip, który o ojcu. Kiedy miałem 16 lat, to mój ojciec był kompletnym idiotą, ale potem jakoś zmądrzał. Jest w tym, myślę, sporo prawdy. I warto się zastanowić nad stosunkiem do rodziców. No, a takie pytania. Czy one padają przy rodzinnym stole? Czy są jakieś próby odpowiedzi chociaż? To jest wiersz Petera Handkego. Piosenka o byciu dzieckiem. To jest... ten wiersz jest zacytowany w Niebie nad Berlinem Wima Wendersa. I tam jest mniej więcej tak. Kiedy dziecko było dzieckiem, był to czas takich pytań. Dlaczego ja to ja, a nie ty? Dlaczego jestem tutaj, a dlaczego nie tam? Kiedy rozpoczął się czas i gdzie kończy się przestrzeń? Czy życie pod słońcem to tylko sen? Czy to, co widzę, słyszę i czuję, jest tylko iluzją świata przed światem? Czy zło rzeczywiście istnieje i czy istnieją ludzie, którzy są naprawdę źli? I jak to możliwe, że ja, który jestem, nie istniałem, zanim zacząłem być i że któregoś dnia ten, którym jestem, nie będzie tym, którym jestem? To jest piosenka o byciu dzieckiem. I tak pięknie śpiewają ten tekst Van Morrison i June Boyce. The child was a child. It walked with arms hanging. Wanted this stream to be a river and the river a torrent. And this puddle, the sea. When the child was a child, it didn't know. It was a child. Everything for it was filled with life and all life was one. Saw the horizon without trying to reach it. Couldn't rush itself. And think on command. Was often terribly bored. And couldn't wait. Passed up greeting the moments. And prayed only with its lips. When the child was a child. It didn't have an opinion about a thing. Had no habits. Often sat cross-legged, took off running. Had a cowlick in its hair. And didn't put on a face when photographed. When the child was a child. It was the time of the following questions. Why am I me and why not you? Why am I here and why not there? Why did time begin and where does space end? Isn't what I see and hear and smell just the appearance of the world in front of the world? Isn't life under the sun just a dream? Does evil actually exist in people? Who really are evil? Why can't it be that I who am wasn't before I was? And that sometime I, the I am, no longer will be the I am. When the child was a child. It gagged on spinach, on peas, on rice pudding. And on steamed cauliflower. And now eats all of it, and not just because it has to. When the child was a child. It woke up once in a strange bed. And now time and time again. Many people seem beautiful to it. And now not so many, and now only if it's lucky. It had a precise picture of paradise. And now I can only vaguely conceive of it at best. It couldn't imagine nothingness. And today shudders in the face of it. Dough for the ball. Which today rolls between its legs. With its I'm here, it came. Into the house which now is empty. When the child was a child. It played with enthusiasm. And now only with such former concentration. Where its work is concerned. When the game, task, activity, subject happens to be its work. When the child was a child. It was enough to live on apples and bread. And it's still that way. When the child was a child, berries fell. Only like berries into its hand. And still do. The fresh walnuts made its tongue raw. And still do. Atop each mountain it craved. Yet a higher mountain. And in each city it craved. Yet a bigger city. And still does. Reached for the cherries in the treetop. As elated as it still is today. Was shy in front of strangers. And still is. It waited for the first snow. And still waits that way. When the child was a child. It waited restlessly each day for the return of the loved one. And still waits that way. When the child was a child. It hurled a stick like a lance into a tree. And it's still quivering there today. The child. The child was a child. Was a child. Was a child. Was a child. Panie Zbigniewie, dobry wieczór. Witam pana w Trójce. No, dobry wieczór. Dobry wieczór. I słucham pana. Właśnie zgłosiłem taką tezę, że chciałem porozmawiać o konsekwencjach nierozmawiania przy stole. O tych historiach przekazywania jakichś tam idei rodzinnych i tak dalej. No to słucham. Moja rodzina jest tam rozwiedziona. Ojciec pochodzi z Wołynia. Mama z Lubelszczyzny. Z tym się wiążą różne oczywiście wspomnienia wojenne. Jako, że rodzice się rozwiedli, więc nie mieliśmy kontaktu. Ale potem jak zwykle gdzieś tam dzieci ciążą do tego, żeby poznać tych rodziców i nawiązać ten kontakt, więc mi się to udało. Wspomnienia z dzieciństwa i tak dalej. Tam ojciec odszedł i tak dalej. W domu się nie rozmawiało o jakichś różnych rzeczach. I później w domu ojca też. I dopiero my, wnuki, żeśmy się skontaktowali, odgrzebało się historię rodziny, skąd ona pochodzi i tak dalej, co tam się działo. I spowodowało to, że po tych latach żeśmy zadzierzgnęliśmy taką lepszą znajomość i my jako te wnuki dotarliśmy do jakiejś tam historii i odkopaliśmy to, czego może też ze względu na dramatyczne historie, pamiętamy, co się działo na Wołyniu. Rodzina ojca musiała uciekać w czasie okupacji niemieckiej i tak dalej. Udało im się na Lubelszczyźnie, też były historie, tam niby rodzina matki mieszkała na wsi, ale tam zginął jeden wuj, drugi, po prostu były różne historie z Niemcami. I ja mówię, że szczęśliwie się zdarzyło tak, że odnaleźliśmy się my, potomkowie tych rodów, i żeśmy doszli do tego, skąd nasza rodzina się wywodzi i co tam się wydarzyło. Lepiej jakby rodzice z nami rozmawiali, ale może czasem jakaś tam trauma, doświadczenie, to, że ci młodzi, wtedy moja mama miała 16 lat, jak wyjechała ze wsi lubelskiej na ziemię zachodnie, żeby budować tą nową Polskę, i nie w głowie im była taka dramatyczna historia. Więc oni żyli jakby w tym fajnym, dobrym świecie i nie opowiadali o niczym. I musieliśmy sami gdzieś to odkopać. I to też jest tak, że czasem jakby trzeba się postarać, żeby do czegoś tam dojść, dotrzeć. Dziękuję panu bardzo. Bardzo piękna opowieść. I też myślę, że może być jeszcze też takie przesłanie, tak jak ja to odczytałem, odsłuchałem. Że trzeba takie czyjeś milczenie uszanować i nie mieć pretensji. Czasami są ważne powody, żeby tak było. Może czasami lepiej nie mówić, nie wiedzieć. I to jest taki list, który, nie wiem, czy on się czuję, że on się jakoś wiąże z tym, co pan powiedział. To jest pan Marian. Mariusz. Przepraszam. U babci w kuchni była szafka zamykana na niewielki gwóźdź. Lubiłem tam zaglądać, bo zawsze znalazłem coś słodkiego. Otwierając szafkę, gwóźdź włożyłem do buzi i niestety poleciał do żołądka. Natychmiast wystawiony został nocnik w miejsce naczelne i cała rodzina do rana była skupiona. W domu panowała cisza jak nigdy. Czekano na szczęśliwy finał. Historia potem była omawiana i analizowana długo po zdarzeniu. I to niby taka śmieszna historia, ale jakie piękne przesłanie. I chyba to właśnie jest łącznik z tym, o czym pan powiedział. Chyba aktualna do tej pory. Dziecko w centrum uwagi. Być może to milczenie, właśnie to, że nie chcieli mówić. Pewnie dla nich było to trudne, bolesne, ale też może jakoś, myślę, że może to była troska też o państwa jako dzieci. Dziecko w centrum uwagi. Czasami milczenie o tym stanowi, a czasami, częściej rozmowa. Nie gadka szmatka, tylko prawdziwa rozmowa. To widzę, że się zaczynają. historie coraz więcej. Dziękuję bardzo. Też zaczynają Państwo dzwonić, bo to no tak często jest, że to trzeba się jakoś najpierw nabrać wiatru w żagle, zastanowić, pomyśleć. Może to te historie zaczynają odżywać w pamięci i wtedy. Dobrze, to ja zapraszam oczywiście. No i co? Aha, no dobrze, to będzie na temat, tak. Waglewski, Fisz, Emadę. Posłuchaj. To było coś równie głupiego, no to co? A poza tym wiadomo, mój ojciec takie ma, on lubi takie bomoty wygłaszać, trochę nie dosłyszy i czasami nie wchodzi w fazę, a też, no co tu dużo gadać, lubi się popisać. No i tak wchodzi, ma taki styl, że wchodzi do kuchni, jest bardzo gościnny, wchodzi do kuchni, on przygotowuje różne smakołyki, wchodzi do tam to zje, potem sobie tam pójdzie. Potem wchodzi i taki rzuca taki bon mot. I czasem trafia w fazę, czasami nie trafia w fazę. No i kiedyś to tak, to niedawno, to taki bon mot, pamiętam taty, że lubi się pozrzędzić, no jak to każdy. I przychodzi, bum. I powiedział coś takiego, ja mówię, Jezu, co ty mówisz, chłopie, tak, no nie powiedziałem głośno tego, ale myślałem, Jezu. No bo ojciec wypowiedział następującą złotą myśl. Jacy, no co, no co, mówi to, a propos tam czegoś, że coś tam było źle, no co, no, jacy ludzie, takie zwierzęta. O Jezu, to przecież jakiś surrealizm, to, ale właściwie, jakby tak się zastanowić, to myślę, że to było, naprawdę to ma sens i to nawet głęboki. Jacy ludzie, takie zwierzęta, czy to nieprawda? No nie, w ogóle nie słyszałem czegoś takiego, że ktoś tak powiedział w tę stronę, no w ogóle to jest jakiś, no ale prawda, jacy ludzie, takie zwierzęta. No właśnie, więc tak z tymi ocenami, to ja bym ostrożnie. No dobrze, teraz jeszcze a propos tej piosenki i a propos naszej audycji. Pani Agata, rozmowa, podstawa relacji, bycia razem, ale i bycia na dystans osobno. To klucz bycia po prostu. Ale co to jest? Wszyscy kochamy mówić, każdy z nas ma coś do przekazania, mówić, gadać, paprać lubimy bardzo, ale kto z nas słucha? To jest sztuka rozmowy, posłuchać, nie tylko słyszeć, posłuchać i pomyśleć o tym, co usłyszeliśmy, bo posłuchaliśmy drugiego człowieka. A czasem jest to chwila milczenia z człowiekiem, wsłuchania się także w to jego milczenie, milczenie drugiego człowieka. Bardzo pięknie pani pisała, bardzo pani dziękuję. No dobrze, to może to taka... To bardzo lubię tę artystkę i ta płyta jest moim zdaniem wspaniała i to jest właśnie też o tym i o potrzebie, i o trudności, i o milczeniu, i o chęci rozmowy i no zresztą ja będę streszczał poezję i sztukę. Posłuchajmy. Widziałam twoje zdjęcie na szybach samochodów. Ukradnijmy jeden z nich i ucieknijmy tak daleko, gdzieś do kraju, w którym nie da się już wyspowiadać. Drogi e-mailowy, bo cię z Amazonu. Wiem, że prosisz, żeby nie odpisywać, ale o tych sprawach nie mówię nikomu. Być może jestem nieco nadwrażliwa. A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- rozmowy. Rozmowy z rodzicami, pan Adam. Pamiętam rozmowy z mamą, która zawsze dużo mówiła, i ojcem, który raczej słuchał i mówił mało, ale zazwyczaj celnie. No to może zacznijmy od mamy. Bo to ciekawe, co ten ojciec, jak mówił mało i celnie, no to ojcu jest dłużej, a mamie jest mało, no to najpierw mama. Mama. Z tych rozmów z mamą zapamiętałem słowa, że ona żyć za mnie nie będzie. A tata mawiał, że w naszej rodzinie stosuje się zasadę, że lepiej żałować, że coś się zrobiło, niż tego, że czegoś się nie zrobiło. I żeby żyć tak, aby nikt przez nas nie płakał. Pamiętam też, że kiedy tato musiał za coś zganić czy powiedzieć coś niemiłego, zawsze kończył to stwierdzeniem, żebym pamiętał, że mnie kocha, zarówno wtedy, kiedy zachowuje się jak należy, i kiedy nie. A, to duża rzecz, takie usłyszeć takie słowa, prawda? Jakoś lżej było przyjąć nieprzyjemne słowa. No to tutaj mówi to tata, ale tak jakby to śpiewała Whitney Houston. If tomorrow is judgment day, say mommy, and I'm standing on the front line, and the Lord asks me what I did with my life, I will say I spent it with you. If I wake up in World War III, I see destruction and poverty, and I feel like I wanna go home. It's okay if you're coming with me. It's if I lose my fame and fortune, really don't matter. And I'm homeless on the street, oh, Lord. And I'm sleeping in Grand Central Station, okay. It's okay if you're sleeping with me. As the years they pass us by, we stay young through each other's eyes. And no matter how we get on, it's okay as long as I got you, baby. Cause on earth we wasn't meant to stay. And no matter what the people say, really don't matter. I'll be waiting for you after the judgment day. Start couldn't hold us. Your love is my love. My love. My love. Mama, Boże, jak ona potrafiła pięknie prowadzić te rozmowy. Czasem wyłączam się z rozmów, w których uczestniczę i obserwuję z boku ich przebieg. Każdy czeka, aż osoba przed nim skończy, żeby opowiedzieć swoją historię, błysnąć intelektem, rozbawić zabawniejszym żartem niż poprzednik, bardziej wzruszyć, poruszyć, wstrząsnąć, żeby zwrócić na siebie uwagę. Wiecznie się ścigamy, wciąż sobie coś udowadniamy i rozmowa przecieka między palcami. Szybko zapominamy, co powiedział ktoś przed nami, bo już układamy w sobie w głowie własną opowieść. Nic z tego nie wynika. A mama? Ona nie czekała, aż ktoś skończy. Wsłuchiwała się uważnie w to, co ktoś miał do powiedzenia i tkała całe sieci z poszczególnych słów, pociągając za nie jak za sznurki. Nie było w tym jednak ani cienia manipulacji, tylko szczera troska, ciekawość drugiego człowieka, zainteresowanie tym, co ma do powiedzenia. Rozmowa pięknie się rozwijała, z kłębka, zawsze w taki sposób, że wydobywała z rozmówcy wszystko, co najlepsze i wciągała w ten toczący się kłębek wszystkich uczestników. Zeszłe święta w Wielkiej Nocy, które odbywały się w naszym domu, przyjechali moi bracia z rodzinami. Tata ożywiać się zaczynał tylko przy rozmowach o polityce i historii, a poza tym wydawał się trochę zagubiony w naszym wzajemnym przekrzykiwaniu się. I przypomniałem sobie, jak robiła to mama. Jedno pytanie w stylu: tato, a jak to było naprawdę? Bo ja pamiętam tę sytuację tak. I to jedno pytanie pociągało kolejne. Nasze dzieciństwo, wspomnienia, odgrzebywanie zdjęć, zabawne kłótnie z moim najstarszym bratem, który co chwila twierdził: przecież ty byłaś za mała, nie możesz tego pamiętać. Kiedy następnego dnia tata wyjeżdżał, już w drzwiach, rzucił nagle zdławionym głosem: dziękuję za wczoraj, to był cudowny wieczór. Kiedy próbowałem zbagatelizować swój udział w tej cudowności, tata powiedział, że gdybym nie poprowadziła tej rozmowy na takie tory, gdybym nie dbała, żeby każdy z tych, w tych wspomnieniach dobrze się poczuł, to szybko by ta rozmowa zgasła. Myślę, że to po prostu mama znów była z nami i mi podpowiadała, jak kierować tym rodzinnym spotkaniem. Nie zawsze te rozmowy są takie otwarte, od serca. A wczoraj tata dzwoni z życzeniami i pyta nagle: i co, idziesz na te studia do Warszawy? A kibicujesz mi w tej decyzji? Chciałbyś, żebym dalej się uczyła? Odpowiedziałam pytaniem. Wiesz, rozumu nigdy za dużo, odpowiada w swoim stylu. Wracam to w żart. Czyli uważasz, że mnie go brakuje jednak? Nie, szybko prostuję. W tej sprawie wszystko jest jak trzeba. I w ten pokrętny sposób sprawia, że czuję się kochana, mądra i że mi kibicuje w każdej sprawie, która jest dla mnie ważna, choć z jego perspektywy to niekoniecznie rozsądne i potrzebne. No to się wzruszyłam i rozgadałam za mocno. Iwona, bardzo dziękuję. To teraz będzie James Taylor z dedykacją spóźnioną trochę imieninową, ale jednak. To jest taka piosenka, no jakoś ona też mnie wzrusza i rozkleja. Baby Buffalo. I tam jest taki, kiedyś już Państwu ją nadawałem, tam jest taki odgłos respiratora. A to jest podobno nagranie mamy Jamesa Taylora, która już odeszła, ale wtedy właśnie była pod respiratorem. Oddychała. No i to jest taki dialog właśnie z nią. James Taylor, Baby Buffalo. Summertime talk to your doctor, making her rounds. 96 tears, 1,000 clowns. There they are, shining bright, true creation, pure delight. They go on, so do you, on and on, maybe me too. I'm just guessing, 'cause I don't know. Maybe it's a blessing, and I sure hope so. Come on, go, baby, Buffalo. James Taylor. A to pan Jacek. Do ciężaru gatunkowego. Te, w których odkrywamy sprawy dla nas najważniejsze, leżące najgłębiej, najbliżej najwrażliwszego zakątka serca, muszą pozostać rzadkimi, celebrowanymi skarbami, jak nieliczne podniosłe święta pośród dni codziennych. Rozmowa, w której słucha się całym sobą, a mówić można powoli, bez pośpiechu, bez poczucia czasu, bez ryzyka przerwania w pół zdania przez rozmówców, którym brakuje czasu, cierpliwości albo po prostu zainteresowania, to skarb. Taki, o jakim wspominał słuchacz, nawiązując do rozmowy z przyjaciółką, pan Robert. Bywa jednak, że sprawy trudne, czasem bolesne, zamykają człowieka w sobie na tematy najważniejsze, a wszystkie rozmowy sprowadzają się do technicznych wymian zdań o przebiegu życia codziennego, niby nic wielkiego. A jednak czas upływa szybko, a ludzie czasem bliscy sobie w przestrzeni tak skutecznie opanowują sztukę życia bez rozmowy, że stają się na swój sposób samowystarczalni, a im dłużej się nie rozmawia, tym trudniej zacząć rozmowę. No i taki wstęp jeszcze, to jest jedno zdanie wstępu. Chciałbym podzielić się z panem i z innymi słuchaczami kilkoma myślami na temat dzisiejszy. No właśnie to chyba kluczowe słowo, podzielić się. Natychmiast rozróżniamy, natychmiast czujemy, czy ktoś się po prostu opowiada i mówi o sobie, czy się dzieli sobą. To jest olbrzymia różnica, zupełnie fundamentalna. I rzeczywiście takie rozmowy to skarb. No i rzadko się zdarzają, ale jak już są, no to trzeba je bardzo cenić. Bardzo dziękuję, panie Jacku. Pozdrawiam serdecznie. Te karty jeszcze raz, Ask Me. To pierwsza, którą wyciągnąłem, była taka: kogo podziwiasz dzisiaj, kogo podziwiałeś w przeszłości? Za długa historia. Myślę, że to jest w ogóle fascynujący temat do rozmowy. Może kiedyś w Trójce pod Księżycem, żebyśmy się tym podzielili. Ja teraz bardzo podziwiam Franza Schuberta. Dziękuję Państwu bardzo. Do usłyszenia. Pani Halina Leszczyńska realizuje program. Bardzo dziękuję. Wiola Myszkowska jest wydawcą Trójki pod Księżycem. Bardzo dziękuję. Wojtek Osowski już w blokach startowych. To też za chwilkę. A ja Państwa ściskam. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Dariusz Bugarski. zapraszamy